Az János evangéliuma 7. fejezet és a 14. verstől fogjuk folytatni. Az előző órán láttuk, hogy Jézus azt mondja, hogy nem megy fel erre a sátoros ünnepre még, bár ugye látjuk, hogy a testvérei azok nagyon nógatják, hogy gyerünk, menj fel és mutasd meg magad. De Jézus azt mondja, hogy még nem jött el az én időm. És arról beszéltem az elmúlt órán, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyzetben különböző hatások, benyomások érnek minket, és ugye arra gondolva, hogy tegyünk meg bizonyos dolgokat, hogy erről szól ez az egész világ, nem? Mindig mondják, hogy valamit tegyél meg, gyerünk, csináld, és látjuk ezt, hogy jön tényleg óhatatlanul is, akár egymásra is ilyen hatásra tudunk lenni. Hogy de gyerünk, tedd meg, csináld meg, gyere el velem. És időnként akár ezek a hatások így elvihetnek minket, és egy rossz időzítésbe vihetnek minket, nem az Úr időzítésében. És akár tényleg a legjobb, a legközelebbi emberektől. Itt azt láttuk, hogy Jézusnak saját családjából jön egy ilyen nyomás, hogy gyerünk Jézus, akkor gyerünk, mutasd meg magad, ha te vagy a Messiás. Tehát akár a legközelebbi emberektől is jöhet egy olyan nyomás, hogy tegyünk meg valamit, ami elképzelhető, hogy nem Isten időzítésében van, és nem Isten akaratában van. És azt láttuk, hogy Jézus várt erre az időzítésre, várt Isten akaratára. És ez nagyon fontos az életünkben, várni Isten időzítését, Isten akaratát. És folytatjuk akkor a 14. verstől, és látjuk majd, ahogy Jézus, hogy itt a farizeusokkal, a nép vezetőivel, az írástudókkal hogyan vitázik. 14-estől a 18-as versig olvasom. Már az ünnepi hét fele elmúlt, akkor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy az én magamtól szólok. Aki magától szól, az a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak a dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz. Abban nincs hamisság. Imádkozzunk még egyet. Drága Atyám, és így kérünk, hogy így Te magyarázd nekünk a Te igédet, a Te szavadat, és jelents ki nekünk igazságokat. Szólj hozzánk, Uram, hogy hogyan éljünk, mit cselekedjünk. Így szükségünk van a tanácsaidra, szükségünk van arra a lámpásra, itt a lábaink előtt, ami bevilágítja előttünk az utat. És Úr Jézus, így jövünk az igéhez. Gyere és így adj nekünk világosságot, adj nekünk vezetést, mert szükségünk van rád. Te nevedben. Amen. Tehát Jézus, látjuk még az előző órán, láttuk, hogy aztán Jézus felment erre az ünnepre, és azt látjuk, hogy bemegy a templomba, és elkezdi tanítani az embereket. És az emberek nagyon érdekes, nem tudják hová tenni ezt az egész helyzetet, hogy hogyan is tud Jézus így tanítani. Hogyan, honnan ismerheti így az írásokat. Hiszen mondják is itt a versben, hogy hát ő nem járt iskolába. Ő nem volt, neki nem volt egy ilyen képzése, hogy mint a többi rabbinak, vagy mesternek. Őt ismerték, tudták, hogy hát egy ács, egy egyszerű ember, hát akkor hogyan tud mégis így beszélni, és hogyan tud mégis így tanítani, és honnan ismeri így az írásokat. És máshol is az igében olvashatjuk, hogy csodálkoztak Jézus tanításán. Mert az ő tanítása, az ő beszéde nem olyan volt, mint a rabbiké, mint az embereké. A Máté 7.28-29-ben azt olvassuk, hogy és lőn, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, ámélkodik van a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Tehát látjuk, hogy Jézus volt egy ilyen különleges tekintélye. ő ismerte az írásokat. Hát ő írta, ő persze úgy ismerte. De ugye az emberek ezt nem ismerték fel, ezt nem látták. És ugye feljön ez a kérdés, hogy hát honnan tudhatták, ugye Jézus magyarázza nekik, hogy honnan tudhatnák, hogy az, amit ő mond, amit ő tanít, az igaz-e, igaz-e az ő tanítása. És azt mondja nekik Jézus, hogy ha valaki ezek közül, az emberek közül, akik hallgatják az ő tanítását, és kész lenne azokat megcselekedni, kész lenne cselekedni azokat, akkor felismerték volna abból, hogy mindaz, amit Jézus tanít, az igaz. És hogy valójában ez egyezik az írásokkal, a törvénnyel. Ez nem egy emberi tanítás, hanem ez az Atyának az akarata. Csak majd látjuk nem sokára, hogy ezek az emberek nem néztek ugye a dolgok mögé, hanem azt mondták, hogy nem, nekünk ez nem kell. Pedig ha azt átviszik az életükbe, a gyakorlatba, azt, amit Jézus tanít nekik, akkor látták volna, hogy ez valójában egy Istentől jövő tanítás. És a másik dolog, amiből láthatják, hogy még bizonyíték annak, hogy az, amit Jézus tanít, az igaz, az azt mondja, hogy ő nem magától szól, és nem a maga dicsőségét keresi. És azt mondja itt Jézus, hogy aki magától szól, ugye azt akarja, hogy őt, saját magát, tehát a maga dicsőségét akarja, magát akarja felemelni. Jézus azt mondja, hogy ő annak a dicsőségét keresi, aki elküldte őt. És ő benne pedig azt mondja, hogy nincs hamisság. Tehát ebből is azt mondja Jézus, hogy ebből is láthatják, hogy Jézus nem a maga dicsőségét kereste, hanem mindig az Atyára mutatott. Ő mindig mondta, hogy itt a 7. és a 8. versben is többször mondja, hogy az Atya küldött, hogy nem én. És a már többi evangéliumban is sok helyen látjuk ezt, hogy ő mindig azt mondja, azt mondom, előző órán is ezt láttuk, hogy akkor megyek, amikor az Atya akarja, abban az időzítésben. Ő alárendeli magát. Ő nem a maga hasznát, nem a maga dicsőségét kereste. Ja, még a zsidó rabbik, az akkori farizeusok, az írás tudók, akik tanították a népet az Isten igéjére, azok mindig valami rabbiktól idéztek, mindig valami híres embertől idéztek. És azt is olvassuk róluk, hogy szerették az utcákon a köszöntéseket, szerették, amikor az emberek az első helyekre ültették be a zsinagógába, vagy bárhol valami vendégségbe, előre ültették őket. Ja, nálunk a Golgotán mindig üresek az első sorok, igaz? Senki nem szeret beülni. De ők szerették ezt. Akkor ez egy dicsőség volt. Az egy megtiszteltetés volt, hogy oda ültették őket az első sorba, és ők szerették ezt a különleges megbecsülést, tisztességet, hogy előre köszöntek nekik az utcán, hogy ó, igen, itt jön a nagy rabbi, a nagy mester. Így szólították őket, szerették ezt a megszólítást, hogy a mester, ó, milyen különleges mester. De ez a különbség, látjuk Jézus is ezek között, az emberek között, hogy Jézus soha nem magára hívta fel a figyelmet, hanem mindig az Atyára. És neki akarta a dicsőséget adni, és a dicsőséget szerezni. És ez az embernek, és ez mindnyájunknak azt gondolom, hogy ez egy, és az egész emberiségnek ez egy folyamatos harca a bűnbeesés óta, hogy szeretjük a dicsőséget megtartani. Vagy így szeretnénk megtartani ezt a dicsőséget. És jó egy picikét ebben a dicsőségben fürdőzni. És jó kapni ilyen elismerő szavakat. És lássuk meg azt, hogy Isten kényes erre a dologra. Hogy ez kezdettől fogva az embernek probléma volt. Ugye a bűnbeesésben ott látjuk, hogy hogy olyanok lettek, mint Isten, ugye azt ígéri a sátán a Évának. Hogy kaptok valamit, amivel, hogy figyelj, többek lettek. Hogy olyanok lehettek, mint Isten, olyan egyediek, olyan különlegesek, olyan dicsőségesek. Na, akarsz olyan lenni? Dehogy fogtok meghalni? Dehogy is, Isten azért mondta, hogy nehogy ma olyanok legyetek. És a sátánról mit olvasunk a Bibliában, hogy miért lett kirúgva a mennyből? Miért lett kidobva? Az Ézsaiás 14-ben olvashatunk erről, a 13 és a 14-15. Versben. Holott te ezt mondád szívedben, ezt mondja a gonosz, ugye ezt gondolta a gonosz a szívében. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze éjszakon. Felívök hábok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe. Ez volt a lázadása a sátánnak, hogy ő majd olyan lesz, mint Isten. Hogy hasonló leszek a magasságoshoz. Ez volt az ő vágya, hogy azt a dicsőséget, azt megszerezni, azt elvenni. És látunk embereket a Bibliában. Például Nabukadnezar király, ő nagyon sokat harcolt ezzel. Ő szerette a dicsőséget. Állítottak egy nagy szobrot, ő állította. És mi volt? Mindig, amikor meghalták a kürtöt, akkor le kellett előtte borulni. Mindenkinek le kellett borulni abban az időben. Persze hát Sidrák, Misák és Abednego, hogy ezt nem tette meg. És akkor ugye jött ebből a kalamajka, most nem megyünk bele részletesen a történetben, de nem tetszett a királynak, hogy vannak emberek, akik nem hódolnak előtte, akik nem imádják őt, nem nézik az ő dicsőségét, az ő nagyságát, hanem azt mondják, hogy ők csak Isten előtt borulnak le, ők csak Istennek adják a dicsőséget, a tiszteletet. És látjuk később is, hogy a negyedik részben, a Dániel negyedik részében, hogy volt egy álma a királynak, és akkor ugye meg lesz magyarázva ez az álom. És ugye eltelt egy idő, és akkor egyszer a király sétál, várom és nézi a nagy Babilont. Megveregeti saját vállát, klassz voltam, ezt én építettem. És ugye ez történik ott, a 25. verset olvasom. 12 hónap múlva a Babilon királyi palotán sétált, a babiloni királyi palotán sétált. Szól a király és mondá, nem ez a ma nagy Babilon, amelyet én építettem, királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tiszteletére. Még a szó a király szájában volt, amikor a szózat száll le az égből. Neked szól, ó Nabukadnezar király, a birodalom elvétetett tőled. Abban a pillanatban, és olvasd el ezt a történetet, ez egy nagyon érdekes történet. És aztán sokáig Nabukadnezar király ki lesz kötve egy fához, és mint egy állat olyan lesz, olyanná válik, megnyúlik a haja, megnyúl a haja, a körme, oda van láncolva, de aztán Isten visszahelyezi őt, amikor megtér ebből. De nézd meg ezt az embert, hogy ott sétál a király a palotáján, és látja ezt a hatalmas várost, és hogy igen, az én dicsőségemre. Ilyen az ember, hogy szereti ezt a dicsőséget elvenni, főleg a mai korunk, a még inkább ez jellemző, még inkább ez erről szól, hogy az ember szerezzen magának hírnevet, mint amit itt mond ez a király, hogy őt dicsőítsék, az ő tiszteletére legyen valami. És ugye ezt hajszolja az ember, hogy ő kitűnjén a többi közül, és képes az ember ugye elnyomni másokat, az óvodába, az iskolában már egész kicsin körül gyerekek, már ilyenek, már hajlamosak erre, hogy elnyomják a másikat, hogy ők különbek legyenek. Hogy jó, én ilyen vagyok, én olyan vagyok. És, és ugye a másoknál különbek akarnak lenni. És olvastam egy nagyon érdekes véleményt a Pál apostolról, hogy az ő életének mi volt az egyik legnehezebb pillanata, vagy a legnagyobb kísértése. Isten azt gondolnád, hogy így fú, biztos mi lehetett talán a pénz, talán a hatalom, hogy jött valami szép zsidó lány, és fú, majd ő elcsavarja Pálnak a fejét. De amikor Pál és Barnabás Lisztrában volt, és meggyújtott egy születése óta sánta embert, akkor az emberek ugye felkiáltottak, hogy jó, az Istenek jöttek el közénk. És felkapták Pált és Barnabást, és vitték a hegyre, hogy majd ott áldozatot mutatnak be az ő tiszteletükre. És akkor Pálék megszaggatják a ruhájukat, és azt mondják, hogy hát ne tegyétek ezt, hát mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk. De képzeld el ezt a helyzetet, hogy így megragadnak az emberek, felkapnak, felnyomnak a tömeg tetejére, és azt mondják, hogy itt vannak az istenek, te egy isten vagy, itt lejött hozzánk, hú, mit tettél értünk. Ugye milyen, micsoda kísértés lehetett ez. És ezt nem tudjuk, ez csak egy elképzelés, hogy talán ez lett a Pálnak a legnagyobb kísértése, de tényleg ez egy meglévő dolog, ez egy veszélyes dolog, hogy a dicsőséget azt kinek adjuk. És látjuk, hogy maga Jézus is ebben élt, hogy ő mindig az atyára vitte a tekintetet, hogy ő az atya dicsőségét kereste. És az emberek, Nabukodonozor király, csak harcolnak ezzel. És minden emberben, mindegyikünkben ott van ez. És csak így vigyázz, hogy kinek a dicsőségét keresed. Ki az, akinek adod a dicsőséget? Hogy elveszed, vagy pedig odaadjuk Istennek. És ugye jó ebben sütkérezni, de ez egy nagyon veszélyes dolog. Mert ahogy látjuk, hogy Nabukodonozor királytól abban a pillanatban ugye elvétetett ez a királyság. Hogy Isten ez a vágya ezt akarja, hogy ő rá menjen a figyelem, ő érdemli meg a dicsőséget. És ez nem valami ilyen, úgy de gonosz az Isten, most nekünk nem ad semmit ebből a jó kis sírnépből. Hanem azért, mert ez az ő érdeme. Mert ő az, aki megváltott minket. Ő az, aki kihozott minket a pokolból. És ugye semmi jogunk, semmi közünk nincs ehhez, hogy elvegyünk ebből a dicsőségből. Minden őt illeti meg. Menjünk tovább, és olvassuk a 19. verstől. Nem Mózes adta néktek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Mint hogy körülmetélkedés Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van, és a szombaton is körülmetéltek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsétek meg a Mózes törvényét, akkor miért haragudtok én rám, hogy egy embert teljesen meggyújtottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Tehát Jézus tovább vitázik ezekkel a vezetőkkel, ezekkel az emberekkel, és ugye a törvényről kezd el velük itt beszélni. Hogy megkapták a törvényt, de mégis, annak ellenére, hogy az övék a törvény, mégis azt látjuk, hogy Jézus meg akarják ölni. Persze ugye ezt tagadják, hogy de hogy akarjuk megölni, az ördög van benned, mi nekünk semmi közünk ez, de látjuk, hogy állandóan ez volt bennük. Ezt a tervet szőtték, hogy megöljék Jézust. A 8. verse majd látjuk azt, amikor ez a házasságtörő asszonyt hozzák Jézushoz. Hogy ott is az volt a céljuk, és itt is az volt a céljuk majd, hogy elfogják Jézust is, hogy megöljék, hogy valamit találjanak ellene, valami vádat. És Persze ugye tagadják ezt. De milyen érdekes, hogy ott van azt mondja, hogy itt van a, nálatok van a törvény, de mégis megszegitek, vagy meg akarjátok szegni. És van egy ilyen nagyon furcsa kapcsolata a zsidó népnek a törvénnyel. Ugye azt gondolták, hogy azzal, hogy övék a törvény, az egy olyan, mint egy ilyen jutalom, vagy egy ilyen megtiszteltetés, hogy ők ezt megkapták, kiérdemelték, ők a birtokosai ennek, és ennyi. De tovább nem mennek, hogy ezzel a törvénnyel mi a célja Istennek, és mit akart ezzel elérni az életükbe. Tehát ez olyan, mint amikor például te megkapsz te versenyzel, egy tudós leszel, és olimpiai bajnok leszel, vagy Nobel-díjas leszel majd. És ugye tehát úgy gondolunk az ilyen emberekre, hogyha valaki megkapja ezt a érmet, vagy egy elismerést, akkor az ember az csak egy tiszteletre méltó életet él. Egy sportolóról úgy gondolunk, hogy valamennyire egy példa a fiatalok előtt, egy példakép lehet, akit lehet követni. Na, én is olyan akarok lenni, mint ő, én is olyan sikereket akarok elérni. Ugye nem úgy gondoljuk ezeket az embereket, hogy na, elérték, és akkor onnantól kezdve, kit érdekel, semmi, engem már hagyjatok békén. És ugye most éppen nem végtelen, vagy nem tudom, hogy aztán meghozták ezt a törvényt, de itt Magyarországon is, hogy például aki olimpiai bajnok, és ugye ők kapnak ilyen életjáradékot, de hogyha valamilyen bűn esetbe esnek, vagy valami bűnt követnek el, tehát büntényt, akkor megvonják tőlük ezt az életjáradékot. Tehát, hogy őnekik igazából ugye van egy ilyen elhívásuk, vagy feladatuk, hogy ők tényleg az egész életük végéig egy példák legyenek, és ne vegyék ezt ilyen könnyedén. És valahogy a zsidók így gondoltak a törvényre, hogy a miénk, és innentől kezdve nekünk már semmi dolgunk vele. Megkaptam, mint egy életjáradékot, ez a miénk, de tovább nem megyünk. És ez abból látszódik, hogy ők így gondolkoztak, hogy miénk a törvény, megkaptuk Mózestől, de meg akarjuk ölni Jézust. Tehát, hogy tovább már nem mentek, hogy a törvény meg azt mondja, hogy ne ölj. Hogy ők meg akarták szedni a törvényt. És a törvény nekik tanulmányozniuk kellett volna. A törvényt nekik foglalkozniuk kellett volna. És arról azt olvassuk például Józsué könyvében, hogy ugye az igét, az Isten törvényére való gondolkodjanak éjjel és nappal. Tehát, hogy nem csak így, megkaptuk és kifüggeszthetjük a falra és a miénk, hanem mind a nekünk a Biblia. Ugye nem azért kaptuk, hogy meglegyen és elhozzuk vasárnap, pénteken a bibliórákra, hanem azért, hogy olvassuk. És ők valahogy így gondolták, hogy megkaptuk, és innentől kezdve már nem foglalkozunk vele. Nem vált az életük részévé az ige, a törvény. És ugye Jézus folytatja ezt neki, folytatja ezt a beszédet, hogy azért akarják őt megölni, mert ugye a Betesda tavánál meggyógyította azt a 38 éve beteg férfit. És ugye ez a gyógyítás, ez a cselekedet, ez szombatnapon történt. És ugye ez volt az ő problémájuk, hogy szombatnapon Jézus gyógyított. És akkor Jézus pedig azt mondja nekik, oké, én megnyitottam ezt a embert szombaton, de ti mit is tettek? Mit olvastunk itt? Hogy ők meg körülmetélik szombatnapon is azt a fiúgyermeket, akit ugye a hagyományuk szerint ugye a 8. napon körül kell metélni. És hogyha az a 8. nap az a szombatra esett, akkor ugye megtették. És ugye munkát végeztek. De azt mondták, hogy ez egy kivétel, mert ugye ez meg kellett tenni, ez volt a szokás. De a szokásuk miatt ugye megszegték a törvényt, mert a törvény szerint nem volt szabad a szombaton munkát végezni. És ugye ezért a vallásos cselekedetért, vagy ezért a körülmetélkedésért, ugye ők megszegték Isten törvényét. És egy olyan dologért, ami igazából ugye nem jelentett semmit. Ami egyáltalán nem volt fontos. Nem lettek tőle jobbak. És ugye azt is olvassuk a Bibliában, a Róma 2.29-ben, hanem nem az a zsidó, aki a belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélés, az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsőte nem az emberektől, hanem az Istentől van. Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. Tehát ugye ez a belső valóság. Ugye ők meg kívülről megvoltak ezek a jelek, a testükön, aztán azt mondták, oké, mi vagyunk Isten népe. De azt mondja itt Pál, hogy nem az a zsidó, aki kívülről az, hanem az, aki belsőképpen az. Mert ott a szívnek a körülmetéléséről van szó. És tehát ugye ők ezt úgy látták, hogy oké, ezt mi megtehetjük. És egy ilyen üres, valójában egy üres és semmi haszna vallásos cselekedetnek, vallásos cselekedetet megengedtek ezen a szombaton, de Jézus egy 38 éve szenvedő embert nem gyógyíthatott meg szombatnapon. Tehát ugye az már nem lehetett kivétel, hogy egy szenvedő embert Jézus meggyógyítson és kihozzon. De ők kivételt tehettek azért, mert nekik ez tetszett. Azért, mert ez volt az ő vallásos meggyőződésük, cselekedetük, hogy igen, de mi ezt tesszük. Ez így szokás. Ugye az a 8. napon való körülmetélkedés, ugye ez nem is a törvényben volt, hanem ez még a törvény előtt, ugye Ábrahámtól volt, hogy a fiú gyermeket a 8. napos korában körülmetélték. Ugye mennyire kiforgatják, és mennyire maguk szája íze szerint és az akaratuk szerint formálják ezeket a törvényeket és a szokásaikat. És ugye mennyire nem néztek bele mélyebben, hogy mi is rejtőzik ez mögött. És nem néztek az mögé sem, amit Jézus tett. Ugye ők meddig láttak el? Csak addig a pontig, hogy Jézus dolgozott. De utána nem látták meg, hogy van egy ember, aki lehet valószínűleg az egész életét végig szenvedte és kilódta, és beteg volt. 38 éven keresztül szenvedett. De odáig már nem mentek, hogy ott megtörtént egy csoda, ott megtörtént egy gyógyulás, egy helyreállítás. És ugye az, hogy ez szombatnapon történt. Ha ők megteszik azt, hogy szombatnapon körülmetélnek egy gyermeket, akkor Jézus miért ne gyógyíthatna meg egy embert? Miért ne hozhatna helyre egy életet? Mert mennyivel fontosabb az, mint egy üres cselekedet, egy üres vallásos cselekedet, aminek valójában ugye semmi haszna nem volt. És ugye ezek az emberek csak a látszattal foglalkoztak. Igen, mi nekünk ezt meg kell tennünk, ez így történik, így szoktuk meg, kész, ennyi. És ugye többit, minden mást meg elítéltek, és kiközösítettek. És csak figyeld meg ezt, hogy hogyan gondolkoznak ezek az emberek. Ugye azt mondja itt nekik Jézus, hogy ne a látszat szerint ítéljetek. Hogy így nézzetek már egy kicsit mögé a dolgoknak. Tehát csak így láttok, hallotok valamit, és rögtön megítélitek. És rögtön van egy véleményetek, és rögtön azt mondjátok, hogy az nem lehet, mert szombaton volt, és szombaton még a fűsenők, ugye szoktuk ezt mondani. Tehát Nézzetek már mögé, hogy itt mi történt. És milyen érdekes ez, hogy járunk az Úrral, belemegyünk mi is, éljük az életünket, és megvan a magunk is elképzelése dolgokról, és hallunk valamit, és rögtön van egy vélemény. Rögtön mondunk valamit. Rögtön akár meg is ítélünk valakit, vagy valakiket. És van egy ilyen elítélő dolog a fejünkben arról a személyről, vagy személyekről, vagy arról a tanításról, vagy gondolatról. De pusztán azért, hogy csak a látszat miatt, és nem nézünk mögé, hogy ennek mi lehet az oka, vagy mi miért történhet meg. Például a Pál apostol, hogy nagyon sokáig féltek tőle, meg utálták. Ó, Pál itt van, Saul, azért jött. De nem nézték, hogy nem ült vele le senki. Nem kérdezte meg tőle, hogy na, mi van veled, Saul? Ugye Barnabás volt az egyedül az vigasztalás fia, aki ment, és fölkarolta őt. És azt mondta, hogy igen, ez a férfi megtért, és Isten megállította őt. És tudod, állj meg, lehet, hogy így, és tudom, hogy Isten ezt megcsinálja az életünkben, hogy időnként így kizökkent. Mert így hogy bele tudunk menni egy keréknyomba, és én hiszem, hogy Isten nem akarja ezt, hogy csak így, mint egy ilyen ló, tudod, az ellenzőjével, csak így megyünk, és csak így arra addig. És van egy ilyen nyomvájú, amiben így megy az életünk, és így szeretjük ezt. És nem szeretjük azt, amikor ebből így ki vagyunk mozdítva. Mert akkor ugye meg kell egy kicsit feszíteni magunkat, akkor egy kicsit, akkor lehet, hogy tolerálnunk kell dolgokat, vagy jobban kell szeretnem, vagy türelmesebbnek kell lennem, vagy el kéne azon gondolkodnom. De Isten kimozdít, így kivisz ezekből a megszokottságokból, és hoz valami újat, egy mást, hogy másképp történjen, másképp legyen. És azért, hogy így nézzél már, hogy megy ez másképp is, vagy történhet ez másképp is. Vagy lehet, hogy te gondolod rosszul, és nézz egy kicsit a dolgok mögé, és ne csak a látszatot. Ne csak azt a külső dolgot néz, hanem ahogy az Isten is ugye a szívet nézi. Mi is egy kicsit nézzünk a dolgok mögé. És persze ezeknek az embereknek újra ez ugye kényelmetlen volt. Mert le kellett venni megint az egójukból, a dicsőségükből, háttérbe kellett egy kicsit magukat helyezniük, és azt mondani, hogy jé, Isten így is tud munkálkodni. Hogy Isten ezt így akarhatja. És lehet, hogy mi rosszul gondoltuk. És így időnként, hogyha lehet, hogy ilyen helyzetben vagy, akkor mielőtt mondanál valamit, így lép hátra, és gondolkodj el ezen. Hogy lehet, hogy Isten valamit akar, és valamit másképp akar, akár a te életedben is. És ne ragaszkodj egy bevált dologhoz. Jó, ezt így csináltam múltkor is, akkor most is. Isten lehet, hogy másképp akarja. És nézd be, nézd mögé, hogy, és kérd el Istentől, kérdezd meg Istentől, hogy Uram, te mit akarsz most? És akkor most fejezzük be a 25-től a 30. versig. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok, de én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz. Ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem. El akarták fogni, tehát, de senki nem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Az emberek nem értették, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus, akit meg akarnak ölni, ugye őből látjuk, ilyen nyíltan beszélhet. És azt gondolták, hogy akkor azért beszélt ilyen nyíltan, mert elfogadták, vagy felismerték, hogy ő a messiás. De aztán akkor jött a következő gondolat az emberek fejében, hogy de hát őróla, mint Jézusról tudjuk, hogy honnan származik, de hát a messiásról volt egy ilyen szoka, vagy ilyen hagyományuk, vagy egy ilyen gondolatuk, ami egyébként rossz volt, hogy nem tudják, hogy a messiás honnan származik. Tehát nagyon sok zsidó így gondolkozott, hogy a messiás az majd csak, és ma is ortodox zsidók így gondolkoznak, hogy a messiás az majd csak úgy megjelenik. Jön valahogy, mint a Superman, vagy nem tudom, mint a Terminátor, tudjátok, így bejön, és akkor ott van hirtelen. De ha egy kicsit is kutatnák az igét, akkor látják, hogy például Mikiás próféta beszél erről az 5. rész 2. versében, hogy te Efratának Betlehemet, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőle származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát ugye itt látjuk, hogy meg van nevezve a Betlehem, ahonnan a messiás el fog jönni, ahonnan származik. Az írás beszél erről, és ők is tudhatták volna, ha egy kicsit utána néznek. Aztán Jézus tovább folytatja, hogy az emberek azt mondja nekik, hogy ismertek engem, mint egy embert. Tudjátok, hogy honnan jövök, honnan származom, hogy honnan érkeztem. De valójában, hogy igazából honnan jöttem, hogy ki vagyok, ugye azt nem ismeritek. És nem tudjátok. Sem engem, sem azt, aki elküldött engem, nem ismeritek. És a farizeusok ugye megértették azt, hogy Jézus, ahogy itt beszél, azt mondja valójában, hogy ő a messiás. És ugye ezért akarták őt elfogni és megölni. És tudod, ahogy végigmentünk ezen a kis történeten, ezen a néhány versen, azt újból oda lyukadunk ki, hogy ezek az emberek megkeményedtek, és ugye az a szegletkő, ami ott volt előttük, azt ők megvetik. Ugye, ami van az igevers, hogy ott volt ez a szegletkő, de az építők megvetették. Pedig ezek az embereknek ott volt az ige, ott volt a törvény. Ismerték az írásokat, nagyon sok írást ugye ott volt, ismerték. De mégis nagyon jó, ki voltak képezve, jó iskoláik voltak, de mégis megvetették a szegletkövet. Mint egy építész, ugye, aki elvégzi az egyetemet, fel van képezve a legjobb, de mégsem ismeri fel, hogy melyik építőanyag kell. Mégsem tudja, hogy mire van szükség. És ugye ők is pontosan ugyanígy így voltak. Ott volt közöttük, ők fel voltak, meg volt mindenük, ott voltak az írások, a törvények, de nem ismerték fel a szegletkövet. És miért? Mi lehetett az oka? Csak újból menjünk végig akkor. Ott volt a dicsőségvágyuk. Mert ezzel ugye azt mondták volna, azt kellett volna mondaniuk, hogy oké, nem miénk, nem minket illet meg ez a dicsőség, hanem Isten. És ugye hátra kellett volna lépniük, meg kellett volna alázkodniuk, és letenni az életüket. De tudjuk, hogy Isten mit ígér. És amikor mi letesszük az életünket, akkor ő fel fog magasztalni minket, ő fel fog emelni minket, és meg fog dicsőíteni majd minket. De most arra hív, hogy adjuk oda neki magunkat, és legyen övé a dicsőség. De ezt az emberek nem akarták itt elengedni. Mi vagyunk a nagyok. Enyém a dicsőség. És ezért nem tudják felismerni. Amikor mi ragaszkodunk a magunk dicsőségéhez, akkor ragaszkodunk a saját elképzeléshez, akkor nem tudjuk megragadni a szegletkövet, akkor nem tudjuk megragadni Krisztust. A másik pedig azt látjuk, hogy mi miatt nem tudták felismerni, meglátni, hogy a látszatnak ítéltek. És nem néztek ugye a dolgok mögé. Mindaz, amit láttak, tapasztaltak, az fontosabb volt nekik. Az annak nagyobb befolyása volt, nagyobb értéke volt, mint amit Jézus tett. hogy az ő elképzelésük, az ő szokásuk az sokkal fontosabb volt. És ezért is mondtam azt, amikor Isten munkálkodik, akkor sokszor így kimozdít. Csak így ne keményedj meg ebbe, hanem oké, Uram, mit akarsz? Lehet, hogy te egészen másképp akarod most. Ugye az új bort, az új tömlőbe öntik. És Isten sokszor elvégzett az életünkben, hogy megújít, megreformál, megváltoztat dolgokat az életünkben. Új munkahelyet ad, új iskolát, új embereket, új szolgálatot, stb. És ne ragaszkodjunk. És mert ez miatt nem láthatjuk meg Jézust. A szegletkőt így elszaladhatjuk. És fel vagyunk készítve. Nagyon sokat tudunk, nagyon sok az ismeretünk, mint ezeknek az építőmestereknek. De mégsem ismerték fel, hogy melyik az a szegletkő, amelyik kell nekik az építkezéshez. És ugye ez lehet a következő dolog, hogy csak nézzük a látszatot, de nem nézzünk bele a dolgok mögé, hogy Isten valójában mit akar. És a harmadik pedig, hogy maga ez a nagy tudásuk, az ismeretük az nem segített rajtuk. Az iskolájuk, a tudásuk az nem jutotta őket előrébb. Mert ott volt előttük Jézus, ott volt a szegletkő, de mégsem ismerték fel. Nagyon jó az ismeret, nagyon jó a tudás. De fontos, hogy ez ne itt legyen, hogy ne pusztán csak a fejbe legyen, hanem az legyen mindig a szívben, legyen mindig abban egy tapasztalatból való ismeret. Mert az sokkal több. Az sokkal több, mint lehet, hogy nem tudsz felsorolni igen helyeket arra, hogy milyen Istenben bízni, vagy hitben járni. De ha megtapasztaltad azt, ha tudod, milyen az, hogy igen, kilépek, és Isten gondoskodik, Isten hűséges, és ott van Isten, és majd megáldja, ez sokkal fontosabb, hogy megélni azt. De ezek az emberek újra, ott volt az ige, ott volt a törvény az életükben, de soha nem élték azt meg. Ahogy ott az elején mondtam, hogy ha tennétek azt, amit én mondok, mondja Jézus neki, amit én tanítok, akkor felismeritek, hogy ez igaz. Akkor ez igaz, amit én beszélek és tanítok, hogy ez nem ellenkezik az idejével, a törvénnyel. De ugye, ők soha nem tették. Soha nem tették magukat oda Isten igényének. Hanem mindig csak ugye addig, amíg nekik jó volt. És ez miatt nem ismerték fel. Ugye, teljesen megvakultak, egy teljes vakság volt előttük. És ugye elvetik ezt a szegletkövet. Megvetették a szegletkövet, eldobták maguk közül, pedig Isten ott volt közöttük. És Isten most is sokkal közelebb van hozzánk, mint gondoljuk. Sokkal, sokkal elérhetőbb, mint gondolnánk. Sokkal közelebb van az életünkhöz, vagy sokkal gyorsabban megtapasztalhatnánk, vagy felismerhetnénk, megélhetnénk azt, hogy ő munkálkodjon az életünkben, mint gondoljuk. Sokszor ilyen bonyolultnak gondoljuk, meg ilyen elérhetetlennek, hogy jaj, Isten, hogyan, majd mit? De Isten itt van. Rombold le, vagy romboljuk le ezeket a falakat, ezeket a látszatra való ítéleteket, meg a mi kis elképzelésünket, és engedjük, hogy ő hadd munkálkodjon. És ő itt van közel. Ott volt az emberektől, képzeld el, ilyen karnyújtásnyira, ott ment el mellettük, ott ült le velük, ott evett velük. Látták a csodáit, de mégse ismerték fel, mégis megvetették. És Isten ma ugyanígy itt van közöttünk, és hiszem, hogy ugyanígy megragadhatjuk. És ő várja ezt, hogy végre mondjuk neki, hogy gyere Uram, gyere az életembe, legyél a szegletkő, és vezess engem. És ne haladd el. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai üzenetet. És köszönjük, hogy igen, te sokkal elérhetőbb vagy, mint mi azt gondolnánk. Hogy valójában tényleg egy kiáltásnyira, egy imányira vagy tőlünk. És hogy amikor mi kiáltunk hozzád, amikor mi közeledünk hozzád, akkor te jössz felénk. És ott van az igédben is, hogy amikor mi megvalljuk a bűneinket, akkor te hű és igaz vagy, hogy te megbocsásd azokat. Nem végig ezt látjuk az igében, hogy amikor mi lépünk, amikor mi megtérünk, amikor mi kiáltunk, akkor te nem fordulsz el, vagy nem halogatod azt, hogy jöjj, hogy segíts, hogy munkálkodj, hanem te jössz a gyermekeidhez. Hogy amikor a gyermek kéri az atyát, hogy adjon neki kenyeret, akkor az sem követ ad neki, és mennyivel inkább te, Úr Jézus, mennyivel inkább te, mennyi atyánk. Csak köszönjük, hogy te közel vagy hozzánk. Közel vagy a megtört szívűekhez. És olyan, mi itt vagyunk, és megvalljuk, hogy szükségünk van rád nagyon, hogy gyere és munkálkodj az életünkbe, gyere és mozdíts ki minket esetleg a megszokott dolgainkból, a hamis képeinkből, a berögzöttségünkből, hadd nézzünk a dolgok mögé, hadd nézzünk be az események, a történések mögé, hogy mi miért történhet, és ne csak azok a megszokott frázisaink legyenek, hanem figyeljük, hogy te mit akarsz. És hadd engedjük át magunkat az igédnek, hadd engedelmeskedjünk, és hadd lássuk meg, hogy milyen is az, amikor azt tesszük. Köszönjük, Úr Jézus, ezt az üzenetet. Csak formáld a szívünket, és áld meg, Uram, az előttünk lévő hetet, áld meg minket a munkában, az iskolában. Légy velünk, vigyázz ránk, és munkálkodj bennünk, Úr Jézus, te drága nevedben. Amen.